Dat werd het niet. Ja, in de Champions League gaat het uitstekend met Ajax. Maar in de Eredivisie was het een hele dure week met een gelijkspel tegen Heracles. En nu ook 0-0 in eigen huis tegen een uitstekend verdedigend Go Ahead Eagles. Dat ook een paar keer met kunst en vliegwerk overeind bleef. Ajax en PSV nu evenveel punten in de Eredivisie. En de ploeg met de minste verliespunten, dat is Feyenoord. En ook nog niet zo lang geleden afgelopen, de Formule 1 Grand Prix van Mexico. Max Verstappen startte vanaf plek 3. Achter twee Mercedes, hè? Maar het werd niet zo lastig als gedacht. Ja, die finishvlag is gevallen. En Max Verstappen heeft de 9e Grand Prix dit seizoen gewonnen. Zijn 9e en de 3e in Mexico. Prachtig resultaat voor Max Verstappen. En een hele belangrijke stap op weg naar zijn eerste wereldtitel. En bij de EK veldrijden in Wijster bleek er naast Mathieu van der Poel... Zijn er nog meer Nederlanders die goed zijn in de modder. Lars van der Haar die pakte voor de 2e keer in zijn carrière de Europese titel. Ik kan het niet geloven eigenlijk. Het is echt bizar. Wat betekent dit nou voor je dat je weer Europees kampioen bent na 6 jaar? Deze is mooier. Veel mooier. Tot 11 uur is het NOS langs de lijn. Ja, Nico Wantia, in de Arena Ajax Go Ahead Eagles 0-0. Hoe is die wedstrijd eigenlijk verlopen? Had Ajax heel veel kansen? Was er veel pech? Of speelde Go Ahead gewoon het spelletje heel goed? Of allebei, kan ook nog. Nou, laten we inderdaad met dat laatste beginnen. Go Ahead Eagles heeft het gewoon uitstekend gedaan. We hebben natuurlijk een paar keer gezien dat een gepromoveerde club hier kwam om leuk te voetballen in de Johan Cruijff Arena. Nou, NEC stond na 20 minuten met 4-0 achter. Cambuur werd op een 9-0 nederlaag getrakteerd. En dat heeft Go Ahead Eagles gezegd van, nou, dat gaat ons niet overkomen. Wij gaan hier de boel dicht timmeren. We gaan de bus parkeren in de arena. En vorig seizoen hebben ze al bewezen dat ze dat heel goed kunnen. Toen hebben ze 25 keer de nul gehouden in de eerste divisie. Dat was ook de basis voor de promotie naar de Eredivisie. En ze zijn eigenlijk best aanvallend gaan spelen dit seizoen. Maar hier in de Arena hebben ze gewoon die oude verdedigende tactiek weer uit de kast gehaald. En dat heeft heel goed gewerkt in deze wedstrijd. Want Ajax had lange tijd gewoon heel weinig kansen. In de eerste helft hebben ze heel weinig gecreëerd. In de tweede helft werd het wel ietsjes beter. En zeker aan het einde van de wedstrijd werd de druk steeds verder opgevoerd. En hebben ze ook wel kansen gehad. Maar toen zat het ook inderdaad niet mee. Af en toe pech met een kopbal van Klaas die op de buitenkant van de paal belandde. Een schot van Martinez dat nog uitstekend uit de hoek werd getikt door Warner Haan. Een kopbal van diezelfde Martinez die van de lijn werd gehaald door Joris Kramer, een verdediger van Go Ahead. En daarna in de rebound nog Danilo die ze inzicht gecreëerd zag worden door de doelman van Go Ahead, Warner Haan. En ja, dat was eigenlijk ook wel gewoon genieten van die onverzettelijkheid van Go Ahead Eagles die zich elke keer maar weer in de baan van een schot aan het werpen waren. En zo op wilskracht een heel knap punt hebben gepakt in de arena. Ja. Is er een verklaring voor? Want ik hoorde inderdaad wel heel veel kansen en heel veel pech ook. En het goed spelen van Go Ahead. Lag er onderschatting misschien wel op de loer? Nou ja, ze zullen toch het lesje wel hebben geleerd. Ze hebben vorige week in die uitwedstrijd tegen Heracles ook al punten gemorst. Toen werd het 0-0. Dan kon je nog zeggen dat het een uitwedstrijd op kunstgras. Maar het blijkt toch lastig te zijn om je steeds weer op te laden voor dit soort kleine potjes in de Eredivisie. Als je afgelopen woensdag nog zo'n kraker hebt gespeeld in de Champions League. En nou ja, goed, er waren ook nog wat fysieke ongemakken. Bijvoorbeeld bij Steven Berghuis, waardoor hij niet speelde. Gravenberg kreeg rust. Daar moet je als trainer, als Erik ten Hag, ook nog rekening mee houden. Maar goed, de elf die Ajax op kan stellen in zo'n wedstrijd. Ook al zijn er wat kleine pijntjes links en rechts. Dan moeten ze nog van Go Ahead kunnen winnen. En als ze ietsjes efficiënter met de kansen om waren gesprongen. Als één van die ballen erin was gegaan. Ja, dan hadden ze nu gewoon heel vrolijk de Polonaise gelopen. En was er niks aan de hand geweest. Maar ja, die bal gaat er niet in. Weer puntenverlies. En ja, waar het in de Champions League dus uitstekend gaat. Gaat het in de Eredivisie allemaal wat moeizamer de laatste tijd. Ja, dat is helder. Goed, dankjewel Nico Wantia vanuit de Arena. Later natuurlijk in deze uitzending reacties vanuit de Arena. Ja, Mexico was vandaag Maxico. Max Verstappen won de Grand Prix van Mexico met overmacht en vergrootte zo zijn voorsprong op Lewis Hamilton in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. Ik ga daar praten met commentator Hans van Loosenoot en oud-Formule 1 coureur natuurlijk Jan Lammers. Allebei welkom hier aan tafel. Even terug naar de start. Verstappen begon vanaf plek 3. Had een superstart. Zo klonk dat bij de collega's van F1 TV. It's lights out and away we go here. And Bottas and Hamilton getting away ahead of Verstappen and Perez. And the wheel-to-wheel, the Mercedes. But what's happening behind? Perez pulls to the inside, Verstappen to the outside. They're three abreast at the moment and there's three abreast behind them. Into turn one we go. Verstappen is into the lead ahead of Hamilton. Bottas gets tagged by Daniel Ricciardo. Perez goes onto the grass. And it's an all sorts of kerfuffle going on in that first corner. Vind jou toch beter hoor, Hans? Ja, ik ben iets minder opwindend in het commentaar waarschijnlijk dan de Engelsen. Maar die start die was fantastisch. De briljante start van Verstappen. Heel goed weg. De twee Mercedes'en zaten ervoor en hij komt daar links buitenom bij de eerste bocht. Dat is een stuk van 800 meter vanaf het startveld tot aan die eerste bocht. En Verstappen die komt er met meer snelheid, snijdt daar buitenom. Echt schitterend. Alleen misschien dat Jan er iets van kan zeggen. Ik had toch gedacht, als Mercedes zijnde, dat je in ieder geval de ideale lijn bij die eerste bocht, dus links aan de buitenkant bij het aansnijden van die rechterbocht, dat je die met een van de auto's gaat afdichten. En dat hebben ze niet gedaan. Nou, dat vond ik ook met name het knappe met wat van Max in die eerste bocht. Dat meestal met rijdersbriefingen en zo, dan proberen die officials proberen altijd de rijders tot rust te manen. En die zeggen dan van ja, jongens, kalm aan, de race wordt niet in de eerste bocht gewonnen. Ja, en dat is in dit geval heel duidelijk wel. Maar wat ik zo knap vind, is dat Max dat beseft. He, dus Max is zich zo bewust van het feit dat hij dit moet doen om die race naar zich toe te krijgen. Want naderhand in de race hebben we gezien wat er gebeurt als je dicht op een auto komt te rijden die voor je rijdt. Dan kan je misschien sneller zijn en naartoe rijden, maar er voorbij rijden, dat is hartstikke moeilijk. En dat vind ik weer zo knap, dat hij beseft zich gewoon, hij is zich super bewust wat en hoe belangrijk dat is om dat in die eerste bocht naar zich toe te trekken. En inderdaad, Hans, ik ben het helemaal met je eens. Waar Max reed, daar had hij eigenlijk een Mercedes moeten rijden. Of hadden ze maar 20 centimeter minder ruimte gegeven. Dan wordt het al een stukje moeilijker. Dan moet hij weer verder omrijden. Dus kortom, super van Max hoe hij dat aanpakte. Want dat was wel, denk ik, het beslissende moment in de race. Vanaf dat moment kon hij gewoon controleren. Maar Hans, het verschil was zo groot. Ik geloof op de finish was het 19 of 18 seconden, geloof ik, of zo. Nee, iets minder, geloof ik. 15 of 16? Ja, iets meer dan 16,5 seconden. 16,5 seconden. Ja, dat is hem. Dan denk ik, als het in die eerste bocht, hij nam misschien wat risico. Maar als hij het niet had gedaan, had hij dan niet veel meer snelheid gehad, dan had hij dan alsnog gewonnen. Ja, nee, ik geloof niet eens dat hij zo idioot veel risico heeft genomen. Het maakte allemaal zo. Hij maakte gebruik van de gelegenheid misschien. Ja, zeker. Maar het zag er allemaal zo safe uit. Ik vond Verstappen vandaag echt rijden als een wereldkampioen. Want hij dreef helemaal niet te ver naar links, naar buiten in die bocht of zo. Hij had echt. Hij bleef binnen de lijntjes kleuren. Terwijl hij echt meer snelheid had dan de Mercedes. Hij heeft de concurrenten gewoon helemaal niet gezien, Jan, ook. Nee, maar het ziet er heel simpel uit. Maar denk erom dat hij helemaal op de limiet zat. Want hij inderdaad zat hij net binnen de limiet van het circuit. Maar dan ook net. Hij had ongeveer een half metertje extra nodig van de baan. En het is zo listig, want je banden zijn nog niet op de temperatuur. Dus het is puur inschatten en aanvoelen van wat je denkt dat die banden kunnen hebben. Kijk, als je al 20 rondjes rijdt, dan weet je ongeveer, ik rem hier en dan kun je een half metertje of een metertje later mikken. Maar die eerste ronde vanaf de start, dat is gewoon één rempunt. En dat is goed of dat is niet goed. En dan heb je een geblokkeerd wiel. En dan van hero naar zero, dat is heel snel gebeurd. Dus dat hij dat weer gewoon helemaal perfect heeft, dat vind ik weer echt een klasse. Grote klasse. Dat was mooi. Eerste bocht. Dat pakte ook goed uit voor Verstappen. En dan begint je race eigenlijk pas echt. Maar het werd een beetje saai. Wat waren nou de krenten die daar vervolgens daarna nog uit de pap te halen waren in die race? Nou, die waren er in zoverre dat Bottas was meteen uitgeschakeld, hè, als wingman van Mercedes. Gelijk in de eerste ronde. Meteen de eerste bocht. Die kreeg een tikje van Ricciardo. En het was gebeurd. Ze stonden samen in de pits na één ronde al nieuwe banden te halen. Safety car. Safety car erbij. Maar ook nadat die safety car dus verdween, Verstappen meteen initiatief en hij vertrok aan de horizon. Was klaar. Het mooie moment in de wedstrijd vond ik het moment dat Perez, die heeft dus even op kop gereden, zie je dus die Mexicaan helemaal gek worden. Die gaan volledig uit hun platen. Die sfeer daar is echt fantastisch, hoor. En dat komt zelfs op televisie komt dat over. Dus dat zegt nogal wat. Maar het moment dat Perez inliep op Hamilton. Perez die ging als laatste van het toptrio naar binnen voor verse banden. Had dus betere banden dan Hamilton. En hij liep in op Hamilton. En ik kreeg hem nog bijna te pakken ook. Er zat wat spanning op. Dat was eigenlijk de enige spanning die misschien dan een autoliefhebber zeker wel gevoeld zal hebben. Heeft er meer ingezeten voor Perez, Jan, Want hij kwam op een 0,5 seconden binnen de DRS, zoals het dan zo mooi heet. Ja. Had dat eerder gekund? Hebben ze daar iets laten liggen of niet? Nou, ik denk Perez met de tribunes van zijn thuispubliek en de atmosfeer. Ja, dan kun je echt zeggen, nee, daar zat niet meer in. Want meer kon hij er echt niet uithalen. Dus dit was het. Wat wel weer opvallend is dat dan heb je die eerste drie. Dat zijn in dit geval twee Red Bulls en een Mercedes. En dan daarachter, de eerstvolgende, is Gasly ook met een Honda motor van Alfa Tauri. Maar die zit dan 45 seconden en een beetje achter Perez. Dus het verschil tussen die top twee teams van Red Bull en Mercedes ten opzichte van de rest is toch alweer erg groot. Heel knap wel van Leclerc en Sainz met de Ferraris. Sainz die reed ver voor Leclerc uit. Leclerc liet Sainz voorbij, omdat Sainz nog wel een kans had om bij Gasly te komen. Maar ook erg mooi van die twee jongens. Want toen Sainz zag dat hij Gasly niet kon halen, liet hij zich echt weer 5 seconden terugvallen om Leclerc zijn eigen positie terug te geven. Dus heel mooi teamwork. Hans, heb je enig idee waar die snelheid vandaan komt uit die wagens? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Ik geloof dat die snelheid er sowieso wel in gezeten heeft. Zowel bij Mercedes als bij Red Bull. Maar je hebt natuurlijk te maken met een circuit op 2200 meter hoogte. Met waar de aerodynamica, de luchtweerstand anders is. Die is wat minder. De downforce is wat minder. En dan blijkt toch ook dat die Red Bull heel goed op de weg ligt. En daar hebben ze ook het verschil kunnen maken. Mercedes had een wat hogere topsnelheid. En Hamilton die tikte af en toe 349 kilometer per uur top aan. Dus dat zat bij Mercedes zat het wel goed, maar de Red Bulls, ja, die hebben het gewoon met de wegligging kunnen redden en ook met de bandenslijtage. Maar ik wil toch nog één opmerking maken over Lewis Hamilton. Na afloop gaf hij toch een interview. Dat doen de eerste drie altijd, dat hoort nou eenmaal zo. En toen zei hij ook, die Red Bulls zijn zo goed dat zelfs Sergio Perez mij bijna te pakken kreeg. Nou, dat voegt nog niet echt een opmerking die je van een gentleman zou verwachten. Dat was ook niet netjes. Ik denk overigens dat het verschil waarom Mercedes eigenlijk want het is natuurlijk Red Bull is heel sterk in Mexico de afgelopen jaren, ook met de Renault-motoren. Maar wat je dan langzaam begint te beseffen, dat eigenlijk Mercedes hier minder sterk is, specifiek in Mexico. En ik denk dat wellicht een inschatting kan komen, omdat Mercedes haalt heel veel van zijn voordelen op die andere circuits uit zijn hybride systeem. Het hybride systeem is elektrisch, onder andere. Maar dat wordt ook heel erg door hitte beperkt. Dus ik denk dat juist op deze hoogte kunnen ze dat deel van hun normale voordeel niet uitnutten. En vandaar dat zij een beetje aan hun tak zitten. En het team van Red Bull die haalt wat meer uit zijn andere elementen dan alleen dat specifieke hybride deel. Ja. Puur persoonlijk inschatten. Maar ik denk dat dat het verschil is. Dat Mercedes echt hier een beetje klem zit met zijn maximale potentieel. Maar met 19 punten voorsprong, Hans, en nog 4 races te gaan, is er dus eigenlijk nog helemaal niks van te zeggen. Nee, want Verstappen moet gewoon, als hij een klein beetje rustig wil kunnen ademhalen, moet hij gewoon 26 punten of meer voorsprong hebben. Dan kun je een keer uitvallen, kan de grootste concurrent winnen en de snelste ronde draaien en dan sta je nog op kop. Maar het mooie is natuurlijk dat de volgende Grand Prix, die is in Interlagos in Brazilië, en dat is ook een circuit op hoogte. Dus daar verwacht ik ook weer veel van de Red Bull. En als Max Verstappen daar nog een tik kan uitdelen, nou, dan gaan we toch met een gerust hart de woestijn in. Hè? Ik denk, Hans, met over tikken uitdelen gesproken, we zagen eventjes dat Ricciardo daar in die eerste bocht redelijk stevig er tussendoor kwam. Die gaf Bottas een tik op zijn achterkant. Zo'n tik, die kan je bij de start natuurlijk overkomen. Hè. Dus zo gevoelig is het. Als Max bijvoorbeeld één keer zo'n tik krijgt van God weet wie op de tweede of de derde rij, dan kan het ook zomaar in één keer een hele klap zijn. Het puntenvoordeel wat hij nu heeft, zit wel bijna in de buurt van dat je bijna een race uit kunt vallen, hè, op 6 punten na. Dus wat dat betreft heeft hij wel een hele, hele belangrijke klap uitgedeeld. Ja. Hans, Brazilië, daar gaan we de zandbak in. Qatar, wat hebben we daarna? Saudi-Arabië en Abu Dhabi. En Abu Dhabi. Ja, ja, ja. Ja. Wat denk je? Nou, goed, durf je al heel voorzichtig te filosoferen over het... Nou, we krijgen daar natuurlijk twee circuits waar de Formule 1 nog niet gereden heeft. Hè. De Saoedi-Arabië is nog in aanbouw, dat circuit. Ik heb van de week een filmpje gezien dat ze nog volop aan het werk zijn. Dus ik hoop dat die asfaltmachines nog goed gedraaid hebben in as we speak. En Qatar is een circuit wat ik natuurlijk goed ken uit de MotoGP. Want daar rijden we al 10 jaar rijden we de nachtraces. En dat is ook een nieuw circuit voor de Formule 1. Dus dan wordt de zaak weer een beetje opengegooid. Maar goed, Verstappen heeft in het verleden al laten zien dat hij absoluut geen problemen heeft met het leren kennen van nieuwe circuits. Dus ik heb er toch best wel vertrouwen in. Maar Mercedes zal misschien daar, en dan kom ik terug op wat Jan net gezegd heeft, misschien iets meer dan weer hun hybride systeem het voordeel daarvan kunnen uitbuiten. Maar ik hoop dat ze dan een iets grotere achterstand hebben, omdat Verstappen de wegligging van de Red Bull in Brazilië wat beter kan uitnutten. Ja, we gaan dat zien. Slotwoord is in jou, Jan. Ja, nou, ik kijk nog even de uitslag na. Wat ik toch wel super leuk vind om te zien is dat we op plaats 7, 8 en 9 toch 3 hele mooie mensen hebben staan. 3 wereldkampioenen, Vettel, Raikkonen en Alonso. Raikkonen met zijn laatste paar races bezig. Die doet het toch weer fantastisch. Dus dat is prachtig om te zien. Dus ik vraag me wel af wat zo'n team als Alfa Romeo, die voor volgend jaar Bottas in huis heeft, die zitten natuurlijk in de middenmoot. Maar dan denk ik, ja, als je dan Bottas met de Mercedes achteraan ziet rijden en eigenlijk gewoon niemand in kan halen. Hij kon Ricciardo ook niet voorbij. Hoe graag je dat ook hoopt voor hem. En je hoopt voor zijn jongen, is net zo'n drumsolo die op gang komt. Weet je, dat je denkt, nou kom op nou. Maar haalt hij niemand in. En dat is zo zonde om te zien. En dan denk ik, potverdorie, als ik nu Alfa Romeo ben en zie dat hij daar blijft hangen met een Mercedes, ja. Nou dan hou ik mijn hart vast voor volgend jaar. Ja. Want dan moet hij toch echt iets gaan bedenken dat die mensen in weet te halen. Ja, maar dat is pas volgend jaar. Ja, dus volgend jaar. Volgende week de Grand Prix van Brazilië horen we jullie ongetwijfeld weer. Zometeen gaan we de focus leggen op de Eredivisie. Er gebeurde weer een hoop. Er gebeuren ook weer heel veel dingen waarvan je denkt van moet dat nou, moet dat nou? Ja, daar gaan we over doorpraten zometeen. Maar eerst natuurlijk Jess Morrison. I never heard like you. Loving you is easy. So much better when it's cruel. To you, everything was just a game. And oh, yeah, you played me good. But I want you, I want you, I want you so much more than I should. Yes, I do. Yeah. I got my hands up to take your. Stop me. Nothing Ever Heard Like You van James Morrison. Om 22 uur, bijna 25. Vandaag was het weer raak in de Eredivisie. Fortuna Sittard PSV lag even stil, de rookbommen op het veld. Bij Feyenoord AZ lag het spel ook minuten stil. Supporters gooiden blikjes op het veld. En bij Vitesse Utrecht kwam er een fakkelregen uit het uitvak. En er wordt er vuurwerk gegooid vanuit het uitvak met FC Utrecht supporters. En behoorlijk wat vuurwerk richting de stoeltjes daar. En dit ziet er niet goed uit, zeg. Dit ziet er echt niet goed uit. Vuurwerk nu ook op het veld. Waar is dit toch in godsnaam voor nodig, vraag je ineens af. Het is te horen natuurlijk op de achtergrond. Meteen een hele hoop stewards die erbij komen. En de speaker die komt nu natuurlijk ook in actie en roept om dit maar zo snel mogelijk te staken. Waar gaat dit toch naartoe? De wedstrijd wordt denk ik stilgelegd. En dat gebeurde ook. En daar hebben we het nog niet eens gehad vandaag over de wedstrijden waar toch weer plastic bierglazen als projectielen werden gebruikt en het veld op kwamen. Maar als psycholoog, veiligheidsdeskundige en voormalig lid van de Veiligheidscommissie van de KNVB, Hans van der Zanden. Meneer van der Zanden, goedenavond. Goedenavond. Ja, u moet dit weten, want u bent specialist. Verklaart u dit gedrag eens? Wij snappen het gewoon allemaal niet. Ah ja, dat is. Ik denk dat als je een beetje nadenkt, dat je dat wel snapt. Want als mensen, als mannen jong zijn, dan leven ze dus zeg maar een hebben ze een ander leven dan wanneer ze eenmaal een gezin hebben, weet ik wat. Dus jonge jongens, die willen heel graag sensatie. En die willen heel graag dat ze stoer zijn. En waarom is dat? Omdat ze gezien en gehoord willen worden. Hmm. Nou, dat is op een gegeven moment is dat soort norm geworden bijna. In 1975 was het eerste voetbalvandalisme in Nederland bij Tottenham Hotspurs Feyenoord. Ja. En nou, sinds die tijd is dat dus doorgegaan. En in die eerste tijd heb ik daar onderzoek naar gedaan. En zat ik in de bussen met die jongens. En dan merkte ik dus dat als er een camera in de buurt kwam, dan begonnen ze te dansen als apen. En als de camera weer wegging, dan deden ze dat. Dan deden ze niks meer. Ja. En dus wat ze willen, is ze willen gezien worden. En ze willen laten zien, wij zijn echt wat. En je moet respect voor ons hebben. En enfin, al dat soort dingen die jonge mannen heel graag hebben, dat hebben zij ook. Nou, het zijn de manieren waarop ze dat doen. Daar kun je dus wat over zeggen. Ja. Dat zijn natuurlijk niet de beste manieren, enzovoort, enzovoort. Maar ja, aan de andere kant is het toch zo dat ook core-studenten, die doen ook allerlei dingen. En dat zijn ook jonge jongens. En zo zijn er nog wel meer groepen waar je ook van kan zeggen, nou, daar gebeuren van allerlei dingen die wij in een wel geordende maatschappij eigenlijk niet kunnen hebben. Maar u heeft er onderzoek naar gedaan, zegt u. Dat was in de periode kort nadat het allemaal begon zo'n beetje in de jaren 80 heb ik daar onderzoek naar gedaan. En over gepubliceerd. En is dat recentelijk nog een keer gedaan? Dat heeft u ongetwijfeld dan ook gelezen. Of er andere onderzoeken zijn nu en die u dan kunt vergelijken met het onderzoek van toen. En dan is de vraag, is er iets veranderd? Of is het eigenlijk alleen maar hetzelfde gebleven? Nee. Niks veranderd. Niet zo heel veel veranderd. Als er iets veranderd is, dan is het dat de onlusten, die hebben zich voornamelijk, vinden die plaats buiten het stadion. En daarom is dit dus heel bijzonder, want een beetje een voetbalhooligan, die weet dat zo'n stadion helemaal vol zit met camera's. En die weet ook dat als hij dingen doet die fout zijn, die leiden ertoe dat hij 2 weken later een stadionverbod krijgt. Mm. En gaat dat helpen dan? Is dat de maatregel? Nee, want die stadionverboden, die worden eigenlijk, ze worden wel heel veel uitgedeeld, maar ze zijn ontzettend moeilijk te handhaven. Hmm. En die gasten die zijn natuurlijk, ze zijn slim, ze zijn er voortdurend mee bezig en ze bedenken voortdurend nieuwe trucs. En ja, dus ik denk eigenlijk zoals dat nu gaat, dat het wel een beetje zo zal blijven. Nou, ja, lekker is dan. Het is wel een oplossing, maar die is niet echt helemaal in de sfeer van het voetbal. Oh, Oké, okay, nu ben ik wel benieuwd naar uw oplossing. Maar dan kom ik dan zo even op terug, want ik wil even naar Utrecht. Want Utrecht heeft in harde bewoordingen het wangedrag veroordeeld. Ja. Het zegt op de website FC Utrecht spreekt absolute schande van het wangedrag. De club gaat harde straffen opleggen aan de raddraaiers. Alles staat op beeld. We hebben de beelden inmiddels al ontvangen van onze collega's van Vitesse en gaan harde straffen opleggen aan de verantwoordelijken. Verder willen wij vanuit onze club onze excuses aanbieden voor het wangedrag van de minderheid in het uitvak die zich supporter wil noemen van onze club. Einde quote. We hebben natuurlijk ook Utrecht zelf even gebeld om te vragen of ze vanavond tekst en uitleg wilden geven. Maar de club laat het bij dit statement en weigert ons verder hier in de uitzending te woord te staan. Dus als u wil weten wat Utrecht vindt, moet u even op de website gaan kijken van Utrecht. Maar de aanvoerder Willem Jansen die zei het volgende vlak na de wedstrijd. Dan zie je dat gebeuren en dan sta je er even en dan neem je met z'n allen afstand. En dan sta je natuurlijk te kijken en dan zie je ook in dat andere Vitesse-vak. Het leek alsof of het vuurwerk ook die kant op ging. Zie je de kinderen tussen staan en... Ja, dan vraag je wel af hoe het in godsnaam mogelijk is dat er zoveel vuurwerk in een stadion kan komen. En ik moet eerlijk zeggen dat die Duitse jongens van Vitesse, ja, die weten niet wat ze meemaken hier in Nederland. En die zeggen ook van wat is hier aan de hand? En niet alleen vandaag natuurlijk, maar ik vond het vandaag wel extreem. Ja, het was heel extreem. Wij hebben ook direct signalen vanuit het stadion gekregen dat mensen gewoon van angst de wedstrijd niet eens meer hebben uitgezien en gewoon naar huis zijn gegaan omdat ze zo bang werden. Meneer Van der Zanden, kom ik weer bij u terug. Want u had de oplossing, ja. Zei u net. Ja, dat is, op zich is het niet zo moeilijk. Kijk, wat die jongens willen is opwinding. Ze willen winnen. Het is een soort parallelcompetitie van de voetbalcompetitie. Het zijn dus sides die tegen elkaar gaan op dezelfde wijze als in het veld. Ook twee teams tegenover elkaar staan. Ik voel hem al aankomen. Ja, en die, je voelt hem al aankomen. En ja. Maar die oplossing, die wordt dus door de voetbalwereld wordt die niet echt op prijs gesteld. Alleen de thuissupporters, dat is wat u zegt, geen uitsupporters. Geen uitsupporters, precies. Ja. En waarom wordt dat niet op prijs gesteld? Dat komt omdat voetbalsupporters in wezen net zo zijn als de jongens. Alleen, ze doen het niet meer. Ze zijn ouder geworden. Maar toen ze jong waren, deden ze ook allerlei dingen die verkeerd waren. Maar nu nog steeds vinden ze reuring en geweld en afendum, vinden ze super interessant. Nee. En ik heb dus veel op stadions gezeten in alle vakken. Ik heb in bussen gezeten. Ik heb al die dingen meegemaakt. Maar ik moet zeggen dat wat betreft pakweg hoe men roept, is er tussen de eretribune en vak Z of zo, is niet zo verschrikkelijk veel verschil, hoor. Oh. Ook op de eretribune worden dus dingen geroepen en daar. Want voetbal is tenslotte emotie. En deze jongens die hebben het idee dat ze niks te verliezen hebben. Daar komen ze later nog wel achter, maar op dit moment hebben ze dat. En ze hebben het idee dat ze er wel iets bij te winnen hebben. Ja. Nou, dat kan. Maar dat is dus ook een vorm van kopieergedrag. Dat als iemand op de eretribune zit en die heeft zijn kleinzoon mee, of die heeft een kind mee, of wat, die wordt er dan eigenlijk mee besmet. Om maar even zo te zeggen. Daar begint het eigenlijk dus al. Er wordt niet gecorrigeerd. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, gewoon zwaar straffen. En op het moment, en dan het liefst de club die zich misdraagt, en op het moment dat het dan weer dreigt fout te gaan, dan wordt het zelfcorrigerend vermogen misschien een beetje aangewakkerd. Dat anderen zeggen, joh, houd er eens mee op, dan krijgen we weer 3 punten aftrek. Geen niet-oplossing. Het hele idee van dat je door te straffen, dat je daardoor mensen die de foute kant op gaan, dat je die op het rechte pad kunt brengen. Nou, dat is eigenlijk zo oud als de mensheid. En het enige wat hielp was ze doodslaan of ophangen of zo. Dan doen ze het niet meer. Maar verder zijn straffen niet echt effectief. Nee. En dat komt omdat wat die jongens doen, dat hangt samen met de situatie waar ze in zitten. Ja. En als ze dus in een situatie zitten waarin de vijand in de buurt is, nou, dan gaan ze dat doen. Ja. En ik heb veel met die jongens gepraat en wat ik altijd hoorde, als ik vroeg waarom doen jullie dit nou, zeiden ze altijd, wij doen het voor de kameraadschap. Ja. En die kameraadschap die bewijst zich wanneer je in echt tot het uiterste doorgaat. Ja. En dat is iets wat, het zit denk ik wel in de mens. Dus eigenlijk hoe meer je uitvreet, hoe zwaarder het wordt, hoe hoger je in de hiërarchie van die groepen en aanzien krijgt. Dat is, ja, dat is wel een beetje zo. Ja. Ja, overigens vind ik doodslaan en ophangen wel heel rigoureus, vindt u niet? Ja, gaat wel een beetje, goddank, ja, goddank, gaat wel een beetje ver. Maar ik vroeg me nog wel af, je hoort en je ziet misschien ook wel dat we allemaal een beetje misschien gerelateerd aan de coronaperiode en de lockdowns een wat korter lontje hebben gekregen. We hebben een tijd zonder voetbal gezeten, gevoetbald zonder publiek. Iedereen was blij. Ik was zelf ook bij zo'n testmatch. Ik mocht daar binnen. Nou, het was als een koe die de wei weer in kon. Nee, hartstikke gezellig en leuk. Zonnetje erbij. Iedereen blij. Biertje in je hand. Ja. En dan loopt het toch weer zo uit de hand. En vergeten we dus hoe het was. Heeft corona er een rol in gespeeld of niet? Ja, ik denk wel dat het zo is. Dat die jongens, die hebben dus heel lang hebben ze niet datgene kunnen doen wat ze heel erg leuk vinden. En nu kan dat weer. En nou zie je dus dat ze dus inderdaad een beetje proberen dat in te halen. En dat zie je niet alleen hier, maar dat zie je dus ook bijvoorbeeld bij de horeca. Dat zie je ook bij allerlei evenementen die er zijn. Hè? De mensen die stromen toe omdat ze het idee hebben dat ze iets moeten inhalen. Ja. Maar dat is op zich niet zo gek, toch? Nee, nou ja, ja. Ik bedoel, blijft wat er vanmiddag is gebeurd. Dat blijft natuurlijk gek, om maar zo te zeggen. Jawel, om met die bommen te gooien. Maar toch, kijk, vuurwerk gooien, dat deden ze eigenlijk dat doen ze al heel lang. Hè? Dus in de jaren 70 gooiden ze nog veel meer vuurwerk dan nu. Hmm. Omdat er ook veel meer vuurwerk was. Maar bovendien, omdat vuurwerk toen nog mocht. En op dit moment zijn we bezig dus om een vuurwerkvrij Nederland te maken. En dat betekent dus dat ze makkelijk kunnen scoren. Want als ze nou met vuurwerk gooien, dan doen ze iets wat waardoor ze respect kunnen krijgen, waardoor ze kunnen scoren. Het mag niet, dus dan wordt het stoer als je het precies wel doet. Ja. Ja. Hier moet ik het bij laten. Ik dank u vriendelijk dat we even konden bellen. Meneer Van der Zanden, ja. Hans van der Zanden was dat, massapsycholoog, veiligheidsdeskundige en voormalig lid van de Veiligheidscommissie van de KNVB. Ja, er werd vanmiddag ook nog gewoon gevoetbald natuurlijk. Bij Feyenoord AZ bleef het lang 0-0. En dan weet je wat er gebeurt als Feyenoord aanvaller Cyril Dessers invalt. Nu is Reece Nelson weer weg. Die paast dan naar Dessers. Dessers op 16 meter moet gaan uithalen en scoort. Hij zet Feyenoord weer op voorsprong. En je raadt het niet. Het is weer minuut 92. Voor de vierde keer alweer dat Dessers in de 92e minuut scoort als invaller dit seizoen. En zelfs de derde keer in een week. Nee, ik had deze week na Berlijn ik het ook al gezegd dat het niet heel handig is voor mezelf. Maar ja, nee, kijk, ik sta er om goals te maken en mijn team te helpen. En als je dat op deze manier kan doen, drie keer in één week, ja, dan hoeft dat geen commentaar, denk ik. Nou ja, hij heeft in ieder geval een basisplaats op de bank gekregen en moet dan invallen en scoren natuurlijk. Zijn trainer Arne Slot, hoe dan ook, was blij met de goal van zijn supersub. Maar Feyenoord had het ook wel eerder kunnen beslissen. Als je de hele wedstrijd kijkt, dan denk ik dat het verdiend is omdat wij de eerste helft de dominante ploeg waren, veel beter waren, goede kansen hebben gehad. De tweede helft was gelijkwaardig, gebeurde niet zo heel veel meer voor beide doelen, behalve wat rommelmomenten. En hun rommelmomenten waren wel grote kansen, moet ik eerlijk zeggen. Die van ons ook, hè, vlak voordat Cyril scoorde, had hij ook nog een bal voor het intikken. Dus je had gedurende de tweede helft zoiets dat het met een 0-0 zou eindigen, maar dan vergeet je even dat Cyril over het algemeen de laatste minuut wil scoren nog. Ja, voor zijn oud-collega Pascal Jansen was het natuurlijk een grote klap. Ja, dat is het zeker. Deze wedstrijd hoort te eindigen op 0-0. En dan stappen we de bus in met een punt. En dan heb je een zware uitwedstrijd bij Feyenoord gehad. En that's it. Vitesse won met 2-1 van FC Utrecht. De Arnhemmers zetten de goede lijn dus door naar de mooie Europese wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Al dus Richely Bazour. Ja, absoluut. Kijk, afgelopen donderdag hebben we tegen een topteam gespeeld. Hebben gezien dat we met momenten zeker mee konden. En ook een goede wedstrijd hebben gespeeld daar. En ja, je probeert die dingen gewoon mee te nemen naar de Eredivisie. Dat heeft de trainer ons ook aangegeven vooraf aan de wedstrijd. En ik denk dat we als team zijnde dat heel goed hebben opgepakt. Ajax speelde met 0-0 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Zo gaan we nog even wat interviews erover horen. Heeft wel de volgende boeiende stand tot gevolg. Want Ajax heeft 27 punten uit 12 wedstrijden. PSV 27 uit 12. En Feyenoord 25 uit 11. Het moet toch een duel inhalen? Ik dacht uit mijn hoofd het Heracles Almelo. En als ze die winnen, dan staan ze dus gewoon bovenaan met 28 uit 12. Maar zover is het nog niet voorlopig. 25 uit 11 op de derde plek voor de Rotterdammers. FC Utrecht verlies van Vitesse, waardoor de Arnhemmers dichterbij komen. FC Utrecht 23 uit 12 en Vitesse heeft 22 uit 12. En dan beloofde Ajax dat het zo goed doet in de Champions League. Maar in de Eredivisie dus voor de tweede keer op rij een doelpuntloos gelijkspel. Vorige week tegen Heracles en vandaag dus tegen Go Ahead Eagles. Luister naar de trainer Kees van Wonderen. Je gaat naar Ajax toe waarvan je weet dat die hier geweldige resultaten hebben gehaald en heel sterk zijn. De 4-0 tegen Dortmund hebben we allemaal gezien. De 9... Wacht even, je bent debutant, hè? De andere debutanten kregen hier een geweldige douche. Nee, dat klopt. Dus daar hebben wij ook naar gekeken natuurlijk. Je kan hier heel open en naïef naartoe gaan. Maar daar kun je ons denk ik niet mee vergelijken met de mogelijkheden die hier zijn en met de kwaliteiten die hier lopen. Dus je moet iets verzinnen met elkaar, waardoor je hier kans van slagen hebt of in ieder geval overeind blijft. En dat hebben we geprobeerd uit te voeren en daar hebben we natuurlijk ook wat fortuin mee gehad. Maar dat is ons uiteindelijk wel gelukt. Het is ook weer niet zo dat jullie heel veel geluk hebben gehad. Ja, een paar keer een bal van de lijn en ja, een keer een bal tegen de paal. Nee, dat klopt. We stonden goed. Daar hadden ze heel veel moeite mee. Dan geef je niet heel veel weg, denk ik. Maar wel een aantal momenten. Daar heb je dan even geluk bij nodig. Wat ook gebeurd is. En ja, wat ik al zei, met heel veel geluk maak je uit één counter ook nog een goal. Maar ja, bijna. Maar ja, we kunnen denk ik super trots zijn op de club, op de stad, op de spelers die hier een historisch punt hebben gehaald. Kijk jij veel zo'n avond naar het scorebord, naar de klok? Nou, niet veel, maar ik heb wel een aantal keer gekeken van waar zitten we. En met name ook in het begin, want je wil niet heel snel al op een achterstand komen dat je eigenlijk een hele lange avond hebt. Dus dan ben je blij dat het op een gegeven moment keek was 37 minuten. Dan ben je blij van nou, als we de rust halen. Dan... En zo ben je steeds in stappen zo'n wedstrijd aan het... En denk je dan ook wel eens van, ja, uiteindelijk zal hij er toch een keer in gaan? Nou, dat kan altijd hier. Daar loopt zoveel kwaliteit voor rond. En daar zit zoveel automatismes in dat kan altijd gebeuren. Maar des te knapper dat vanavond niet gelukt is. Ja, Kees van Wonderen, zijn team speelde geconcentreerd en scherp. En Ajax miste dat vanavond, dus de trainer Erik ten Hag. Ja, ik kan het niet ontkennen. Zo is het. En ik zei net bij je collega's, maar we moeten hongerig zijn. En dat waren we vandaag onvoldoende. En dan kan de tegenstander die compact staat, ja, die kan erin blijven geloven. Dus het is repeterend vooral. Het is FC Utrecht, Heracles. En deze wedstrijd, ja, die kunnen we dat betreft als zelf te zien. Ja, maar dit wilde Cambuur bij wijze van spreken ook. En die speel je aan Gort. Ja, dat bedoel ik. Maar tuurlijk hebben deze ploeg ook een goed plan. Maar het gaat om ons. En wij moeten zorgen dat er meer dynamiek is. Meer beweging is. Meer beweging ten opzichte van elkaar is. En we moeten meer ook voor de diepte hebben. Zij hebben een plan dat gaat tot het moment dat de 1-0 valt. Ja, of de 2-0. Hè, dan zullen ze in de wedstrijd blijven. Maar nogmaals, ik kijk niet naar die tegenstander. En natuurlijk, daar heb ik respect voor. Ze hebben een goed plan. Maar wij moeten daar oplossingen tegen verzinnen. En die hebben wij. We hebben genoeg creativiteit. En we weten hoe we zulke compacte organisaties uit elkaar moeten spelen. Ja, maar dan moet je het ook doen. Als je kijkt naar het aantal kansen dat het oplevert. Want kansen komen er altijd. Helemaal voor Ajax. Maar niet heel veel groter vanavond. Ja, maar daar hebben we het ook over. Je moet investeren en je moet daar gaan waar het pijn doet. En dat deden we onvoldoende. En vooral ook met elkaar wat bezig zijn. Wat bedoel je met daar gaan waar het pijn doet? Nou ja, diepte zoeken? Precies. Opofferingslopen maken om dan weer terug te zakken. Zodat je ruimtes gaat creëren. De tegenstander moet gaan reageren en ruimtes weg gaat geven waar je maatje kan profiteren. Maar uiteindelijk kwamen die kansen er wel. En ook daar, ja, dan moeten ze gewoon binnen. En ik heb toch 300-400% kansen gezien. En die waren de vorige week ook. Ja, dan mag je van onze spelers met onze kwaliteiten, hè, als ze gefocust zijn, gaan ze binnen. En het barre is dan dat vlak voor tijd Pasveer nog moet redden. Ja, maar ook dat zal iedere wedstrijd een keer gebeuren. En daarvoor staat hij er natuurlijk ook. En deed hij het deze keer ook weer uitstekend. Maar ook hij had die scherpte dus wel. Nou ja, in de 86e minuut nog. Ja, dat heeft hij wederom klasse gedaan. En hij krijgt dat steeds beter door, wat het inhoudt om keeper van Ajax te zijn. En ja, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar dat neemt niet weg dat we hier natuurlijk, en ook Remco, met de kaarten blijven staan. Want ja, we geven gewoon punten weg. En we verliezen punten die we nodig hebben in de race om een kampioenschap. Erik ten Hag was dat, van Ajax. Laten we het voetbal even en gaan we richting Wijster. Waar dit weekend de goal was voor het Europese kampioenschap veldrijden. Maar door de busladingen vol Belgen die naar de Van Berg afreisden, waar het werd gehouden, leek het haast wel een Belgisch volksfeest. Zo zag onze verslaggever Eiline de Zeeuw. Bij een EK veldrijden weet je op voorhand eigenlijk een paar dingen zeker. Er is modder, het wordt een spektakel vol met valpartijen. En uiteindelijk gaat er een Belg of een Nederlander met de winst vandoor. Ja, we zijn los, dames en heren. Los het Europees kampioenschap in Itemen. Maar toch opvallend, het veldrijden is vooral een Belgisch feestje. Het EK wordt dit jaar gehouden in Drenthe, maar er zijn hier bijna meer Belgen aanwezig dan Nederlanders. Ja, we hebben toch veel Belgen gezien. Ja. Die komen met de bussen, sportersbussen allemaal hier naartoe om voor rennen te sporteren. Dus, ja. Ja, inderdaad. Vanochtend vroeg om 6 uur vertrokken. Dat is heel gezellig. Het veldcrosswereldje leeft iets meer in België. Hè? Ja, ondanks het feit dat je heel sterke Nederlandse vrouwelijke en mannelijke renners en rensters hebt, leeft het daar toch wel iets meer. Ja. Ja. Hoe komt dat? Geen idee. Misschien het volkse karakter, de sfeer, noem maar op. Ja, dus, ja. Het is een klein wereldje, je staat dicht bij de renners. Je komt kort in aan bij de renners bij en zoiets. En dat is, maakt het wel gezellig, ja. Komen jullie dan alleen voor de sport of ook voor de gezelligheid? Ik zie er ook een grote feesttent staan. Is dat ook iets waar jullie naartoe gaan? Ja, je ziet, we zitten niet in de tent, we zitten op het parcours. De renners zijn het warm rijden, dat willen wij ook zien. Wij gaan ook wel eens iets drinken, maar wij gaan niet zat naar huis. Dat is een belangrijk onderdeel dat mee moet. Hoewel de prijzen dus al jaren keurig verdeeld worden tussen de Nederlanders en de Belgen, is het veldrijden toch vooral een Belgische volkssport. Volgens sportzaakcommentator Christophe van der Goor hoort die sport bij de Belgen. Ik zeg wel vaak bij wijze van cliché dat het veldrijden maakt gewoon deel uit van onze Vlaamse cultuur. Hè. Chocola, frieten, veldrijden, koers en voetbal, dat zit in ons DNA. Maar dat het Vlaams is, ja, dat spreekt nog altijd voor zich. Ja, is dat een beetje te vergelijken misschien met het schaatsen voor de Nederlanders? Helemaal, hè, helemaal. Mart Smeets heeft vaak gezegd bij wijze van boutade van het modder en het strontlopen waar jullie Vlamingen van houden. Dat is bij ons het schaatsen natuurlijk. Dames en heren, we zitten op de kassei. We gaan rammelen. We gaan de belletjes gebruiken. Het EK wordt gereden sinds 2015 voor de elite mannen. Ja, tot dan toe stond er op elk podium alleen Nederlanders en Belgen. Geen enkele andere nationaliteit die eraan te pas komt. Maken de Zwitsers, de Fransen, de Duitsers die hier toch ook zijn überhaupt een kans? Nee, totaal niet. En hoe komt dat? Dat is eigenlijk wat de veldrijders zelf al een paar keer gezegd hebben. Door het succes van het veldrijden in Vlaanderen vooral en in Nederland. En door de komst van Van Aert en Van der Poel. Mannen die zo'n gigantisch hoog niveau hebben en zo'n talenten zijn. Wel, die hebben het niveau en de kwaliteit van het veldrijden zo hoog opgekrikt dat het voor jongens uit Tsjechië, uit Zwitserland eigenlijk niet meer haalbaar is of niet leuk of niet interessant om dan eigenlijk 16e of 15e te worden. Omdat je eigenlijk door de bril van die jongens geen enkel perspectief meer hebt op succes, geen kans op succes. En op die manier ondergraaft het veldrijden zich, internationaal bekeken, zelf een beetje. En ook vandaag is die winst, hoe kan het ook anders, voor een renner uit de Lage Landen. En dan is die bijna boven daar op 48 meter boven NAP. Pakt Lars van der Haar de Europese titel veldrijden. En heeft hij dat hele Vlaamse blok geklopt. Geweldig gedaan voor Lars van der Haar. En Lars van der Haar zelf, die kan het na afloop bijna niet geloven. Hele zware laatste ronde. Dus, ik had eigenlijk niet verwacht dat ik er nog bij ging komen. Ik durfde niet op de eerste deel van de klim vol te gaan. Dus ik deed elke keer op het tweede stuk. En toen ik zag dat ik erbij ging komen, denk ik, ja, nou moet ik ook gewoon direct door. Maar die laatste twee rondes waren een hel. Kom je toch als eerste over die finish? Wat gaat er dan door je heen? Veel. Ik kan het ook nog niet helemaal geloven eigenlijk. Je had in 2015 deze trui al aan. Nu heb je hem 6 jaar later terug. Ja, ik geniet er nu meer van. Toen zat er ook nog heel veel druk achter van andere problemen. Dus nu ben ik er gewoon heel blij mee. Nu hem wel met heel veel vreugde te kunnen pakken. Ook nog het thuispubliek natuurlijk dat meejuicht voor jou. Ga je zo meteen ook nog een klein feestje vieren? Ja, dat weet ik niet. Dat ligt eraan of ik snel klaar ben bij de dopingcontrole. Ik ben niet zo snel op plassen. Nou, er staat in ieder geval een feesttent en de snollebolletjes worden gedraaid. Dus. Oh, nou dat is altijd goed. Dan gaan we van links naar rechts. Goud dus voor een Nederlander. Maar zelfs dat kan het feestje van de Belgen niet verpesten. In de feesttent gaat het nog wel even door. Ik kan er met leven. Jullie kunnen er mee leven. even. Ja hoor, Lars verdient dat om eens ook een mooie titel te hebben. Maar helaas voor de Belgen. De nuanceer, ik kan er niet meer leven. Maar goed, jullie staan nog in de feesttent. Er wordt nog wel even gefeest, denk ik. Ja hoor, dat laat ons niet kort worden. Wij katten in een bakkie. Puntje erbij. Ja, okay, geen probleem. Uiteraard, een beetje erbij. Salut. Ja, bedankt. Ja, gezellig daar. Goed, we gaan langzaam richting het slot van deze uitzending. Maar we moeten natuurlijk even aandacht besteden aan zwemster Marit Steenbergen. Want het was al even geleden dat ze op het hoogste plekje van het podium stond op een internationaal toernooi. Maar vandaag was het zover. Er kwam verandering in, want op de EK Korte Baan in Kazan pakte ze de titel op de 200 meter vrije slag. Eerder dit toernooi won ze ook al brons op de 100 meter vrije slag. Maritje in Rusland. Goedenavond en gefeliciteerd. Goedenavond, dankjewel. Weet je nog wanneer de vorige keer was dat je op het hoogste treetje stond toen je goud had gewonnen? Ik denk dat het Londen 2016 was bij de EK. Ja, EK Lange Baan was dat. Met de estafetteploeg. Ja. Ja, klopt, de 400 vrij. Ja, en je individuele, laatste individuele medaille? Ik denk dat dat er eentje was. In Netanya 2015. Ja, EK Korte Baan. Ja. Maar er was geen goud dan weer. Was dan weer brons. Dat was brons. Ja, maar dit is dan precies voor het eerst goud. Dus dan, die heb je dan maar mooi binnen. Ja. Hoe kijk je erop terug? Met name op die race. Was het een verrassing voor je dat zo ging? Ja, nou, ik voelde me natuurlijk wel al supergoed. En het hele toernooi ging echt soms al heel goed. En toen kwalificeerde ik me als eerste voor de finale. En dan weet je wel dat er iets mogelijk is. Maar ja, toch is het dan heel erg afwachten met nieuwe dag. En wat gaan andere mensen doen? En je bent heel erg afhankelijk ook van anderen natuurlijk. Je kan zelf heel goed zijn, maar je kan alsnog vijfde worden, zeg maar. Maar ja, ik voelde me vandaag ook wel gewoon goed en ik had er zin in. En ja, het ging ook heel erg goed. Ja, maar is dan, want dan ga je op zoek naar een verklaring natuurlijk waarom je misschien, of misschien doe je dat ook niet, maar ik kan me voorstellen dat je dat doet om het de volgende keer weer te creëren waar het goede gevoel vandaan kwam. Heb je enig idee? Ik zit wel gewoon super lekker in mijn vel de afgelopen weken. En voor mij is dat wel heel belangrijk om goed te presteren. Mm. En waar dat dan ineens vandaan komt, dat weet ik ook niet zo goed. Nee, snap ik. Maar ja, dat is natuurlijk wel echt heel erg fijn. Ja, houd vast, zou ik zeggen. Het liefst nog heel lang. Je bent pas 21, maar je zwemt al een hele tijd. Ik herinner me nog dat je op je 15e een enorm talent was. Opvolger van Ranomi Kromowidjojo, weet je al genoemd. Toen hebben we een tijdje niks van je gehoord, met name door schouderproblemen. Is dat helemaal klaar nu? Ja, mijn schouders die gaan eigenlijk al best wel een tijdje weer goed. Dus dat is wel echt super fijn. Daar heb ik eigenlijk bijna nooit last van. Dus ik ben nu eigenlijk wel weer gewoon volledig belastbaar in trainingen en in wedstrijden. Ja, want je hebt de afgelopen jaren geloof ik je lichaam eigenlijk min of meer opnieuw moeten leren ontdekken. Zeg ik dat goed? Ja, eigenlijk wel inderdaad. Ik had best wel veel schouderproblemen. En dat kwam vooral vanuit de aansturing. Dus dat is best wel een lange weg geweest om die aansturing weer opnieuw aan te leren eigenlijk. En als je dat eenmaal hebt, dan moet dat natuurlijk ook nog weer sterker worden. En uiteindelijk kwamen er ook nog wat mentale dingen bij, wat mij tegenzat. Mm-hmm. En dat gaat nu allemaal gewoon een stuk beter. Beleef je dan de sport nu ook op een andere manier dan toen? Als ik kijk naar afgelopen jaren, dan vind ik het nu veel leuker. Maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje inherent aan goede prestaties. Mm-hmm. Je werkt ervoor en als je dan de prestaties steeds tegenvallen, dan is dat natuurlijk minder leuk dan wanneer je zoals nu gewoon Europees kampioen wordt. Ik bedoel, daar wordt iedereen blij van, denk ik. Ja, lijkt me ook. Nou, doe gelijk een week. Maar doe er gelijk een wereldkampioenschap achteraan, zou ik je willen adviseren voor het goede gevoel. Zou ik proberen. Ja, volgende maand, toch? Ja, klopt. Wat zijn je doelen daar in Abu Dhabi? Oh ja, dat vind ik heel lastig. Ik hoop wel dat ik deze lijn gewoon door kan zetten. Maar ik heb verder ook echt niet meegekregen hoe iedereen in de wereld zwemt. Mm-hmm. Dus ik ga gewoon proberen om er met dezelfde instelling als nu gewoon lekker zwemmen, goed zwemmen, vrij in mijn hoofd. Ik denk dat wel voor mij de belangrijkste doelstellingen zijn. Ja. Nou, je hebt in ieder geval het plezier weer terug. Heb je in die periode, laten we het even een grijze, donkere periode noemen, heb je ooit overwogen om te stoppen? Jawel, ja. Ja, meerdere keren eigenlijk wel. Ik heb zelfs een keer een periode vrijgenomen en toen ben ik gaan werken. Omdat ik dacht, ja, misschien is dat dan wat ik wil. Nou, dan kwam ik al vrij snel achter dat het ook niet was. Dus er zijn echt wel periodes geweest dat ik heb getwijfeld. En dat ik dus ook wel op zoek ben geweest naar iets anders. Maar ik kwam er toch wel steeds achter dat er iets in het zwemmen was wat me daar toch hield. En wat ik toch heel erg leuk vond. Ja, nu ben ik natuurlijk heel blij met die keuze dat ik gewoon altijd ben blijven zwemmen. Ja, nou, dat heb je wel laten zien de afgelopen dagen. Ja. Ja, fantastisch. Nogmaals gefeliciteerd. Gaan jullie het nog vieren of gaan jullie op tijd naar bed? Of hoe ziet de dag er nu verder nog uit? Nou, we vertrekken over een half uur naar het vliegveld. Nee, echt waar? Ja, oh. We vliegen vannacht. Dus echt een beetje vannacht zit er niet in. Maar ik denk dat als ik thuis ben, dan ga ik het nog wel even vieren. Ja. Kan je een beetje slapen in het vliegtuig? Nee. Oh, dat nog. En hoe lang... dus dat wordt een uitdaging. Hoe lang is het vliegen? En we komen morgenochtend 11 uur aan. Oh my maar gosh. We hebben volgens mij best wel een lange overstap. Dus het is wel echt een hele lange reis. Ja, nou goed. Je komt in ieder geval gebroken aan, maar dan wel met goud om je nek. Prima. Precies, dat was het waard. Zeg, ik wilde je wel trusten wensen, maar dat doe ik dus bij deze dan maar niet. Nee. Succes, hè, en een goede terugreis naar Nederland. Dankjewel. Oké, doeg. Goed, het is 11:05. Ik meld u nog heel even dat trainer Peter Bos een moeilijke nederlaag heeft geleden met Olympique Lyon. Hij zag zijn ploeg met maar liefst 4-1 onderuit gaan in een uitduel met Stade Rennes. En Stade Rennes kennen we dan weer als de volgende tegenstander van Vitesse in de Conference League. Lyon staat nu 7e, 15 punten alweer achter op de koploper Paris Saint-Germain. Dan hadden we nog 2 mooie stadsderbies. Eentje in Italië tussen AC Milan en Internationale is geëindigd in 1-1. Stefan de Vrij maakte een eigen goal, waardoor AC Milan op gelijke hoogte kwam. Milan blijft door het gelijke spel 2e in de Serie A en Inter blijft 3e. Dat was de ene stadsderby, maar ze worden wel vaak tegelijkertijd gespeeld tussen de beide stadsderbies. Tegelijkertijd gespeeld, bijvoorbeeld in Spanje bij Betis tegen Sevilla, ook daar een eigen goal die belangrijk was. Rodriguez ging er trouwens al heel snel af in de 45e minuut bij Betis met zijn tweede gele kaart. Vervolgens kwam Sevilla door Acuña op 0-1. En dan zal je net zien, scoor je ook nog een eigen goal. En dat in de stadsderby, ik weet niet of je dan veilig thuis komt. Dat overkwam met Betis-speler Bellerin en eindigde het tussen Betis en Sevilla in 0-2. Nou, ze hebben u toch wel aardig bijgepraat, zo dacht ik. Nog even terug naar de Eredivisie. Voorafgaand aan het duel tussen Groningen en RKC nam Arjan Robben afscheid. Na een ontvangst van de schilderij en een mooie bos bloemen mocht u nog even rondlopen, maar hij genoot er niet echt van. Ik zie het niet als een verplichting, alleen ja, het voelt toch weer een beetje... Het is dat dubbele gevoel, want ik had gewoon het als speler willen doen. En nu moet ik op mijn nette schoentjes en met de stropdas om rond, zeg maar. En dat is niet zoals je hem wilde. Alleen ik weet wel dat dit wel erbij hoort. En ik wilde dit ook echt wel op deze manier afsluiten. Ook een verplichting naar het publiek, naar alle warme steun. En ongelooflijk mooie woorden, gebaren het hele jaar door. Dat ik speelde, of tenminste, speelde was niet zoveel. Maar in ieder geval geprobeerd heb om op het veld terug te keren steeds. Dus dan moest het op deze manier. Weet je, als je als topsporter leeft, dan... En je wil het hoogst haalbare bereiken, dan weet je, er komt elke keer weer een volgende wedstrijd en een volgend seizoen. En je moet elke keer weer opnieuw laten zien. En ik denk de tijd van genieten en een keer terugblikken, dat doe je pas later als je misschien wat ouder bent. Gelukkig komt er altijd weer een volgende uitzending, zo ook vandaag Het Oog met Kees Grimberg. Goedenavond. Nou, mevrouw Veenstra, het is me duidelijk. Uw kind heeft ADHD. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent, kijk op sharepeople.nl. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. Sluit je nu aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent, kijk op sharepeople.nl. Je vertrouwde Friese vlag schenkt, roert en smaakt nog precies hetzelfde.